Üdvözlök mindenkit 47. alkalommal a CubeCast-ben, és a macskák létszámából ítélve gondolom sejtitek már, hogy hát a nyári uborka szezon az érezteti hatását, Sirius és Viki nyaralnak, Simon pedig nem ért haza időben, köszönhetően egy vonatos történetnek, ami hát nem sikerült elérni a vonatot, úgyhogy ma egyedül fogom csapatni, de remélem, hogy ez nem okoz senkinek se problémát. Téma az van, úgyhogy most igazándiból ilyen monológot fogok nektek nyomni a szokásos hangvételben. Tehát először kicsit mesélek arról, hogy az elmúlt héten mivel sikerült játszanom, majd ezt követően pedig így belevágunk a lecsóba, feltéve, hogy a kutyák nem ugatják végig nekem így az egészet, de egy pillanat türelmeteket kérem és beszedem őket. Addig is még egy kis zenebonát kaptok tőlem, meg macskákat, mert az jó. Na, itt is volnék, köszönöm a türelmeteket. A zenét, amit egyébként hallottatok, azt a Juke Deck nevezetű oldalról komponáltam. Juke Deck. Ez egy olyan oldal, ahol így ilyen random generált zenéket lehet csinálni, és akkor teljesen mentes mindenféle copyright dologtól, úgyhogy szerintem tök jó, egész normális dolgokat tud összehozni a gép. Tehát ez egy ilyen gép által generált zene volt. Ahhoz képest nem is rossz. Na, hát akkor csapjunk is bele a lecsóba. Ma egyébként arra gondoltam, hogy a játékiparnak úgy a sötét oldala taglalását folytatjuk, úgy az elmúlt hetek gyakorlata szerint. Hát szokásos Pokémon Go fejezet sem maradhat el. Én is kicsit játszottam, nem kicsit, viszonylag sokat játszottam az elmúlt egy hét során a játékkal, már amennyit tudtam játszani, na de erre is majd sort kerítek. Lassan már egyébként át is keresztelhetnénk ezt az egészet CubeCast Go-ra. Na és hogyha esetleg tudok, akkor megpróbálok kicsit most interaktívabb lenni, tehát hogyha a témát illetően feljön valami kérdés vagy hozzászólás így az adott mondókámmal kapcsolatban a cseten, akkor arra külön ki is térek, úgyhogy vágjunk is bele. Na, hát akkor az elmúlt egy hét, na most így gyorsan fel is nézek így a csatornámra, igazándiból 3-4 játékkal foglalatoskodtam, no meg teszteltem ragyásik az új billentyűzetemet, amiről már van is videó egyébként, még egy kis reklám, tehát így az Ozontól küldtek nekem egy billentyűzetet, és igazándiból az a dolognak a kifutása, hogy ha minden jól megy, akkor még több cuccot is fognak küldeni, de így tök spontán rám írtak, hogy így volna a kedvem bemutatni a dolgaikat több eszámban. Én még akkor így lemeóztam őket, mert tényleg nem szeretnék nektek semmilyen szart promózni, és meglepődve láttam, hogy ez egy igencsak nagy múltra visszatekintő cég, tehát hogy így azt hiszem 2009 óta gyártják ezeket a cuccokat, és ráadásul elég nagy márkának számít, ha jól tudom, így a gamer perifériáknál, és nem is olcsóak, tehát inkább ez a prémium kategória, de ha jól láttam, van azért olcsóbb, tehát ilyen 10 pár ezer forintos, de az igazán drága holmiaik azok így 30-40 ezer forintra is kerülhetnek, tehát nem olcsó abszolút. Mindenesetre én tökre örülök neki, mert tényleg az előző billentyűzetem, ahogy a videóban is mondtam, Tesco-s volt. És hát ha minden jól megy, akkor általuk most felújíthatom így a perifériámat, hát van egy ilyen nagyon ratyi, tiszta retekegér már az egész, de tényleg, tehát így nem győzöm róla állandóan, nem tudom, izzad a kezem, vagy nem, van rajta egy ilyen gumiborítás, így, itt, ez így gumi, és ez így oda van ragasztva, csak a ragasztó állandóan feljön alól le, és ahogy így fogom az egeret, ez így valahogy szétkenődik rajta, tehát nem véletlenül ez egy nagyon olcsó wireless billentyűzet, vagy wireless egér volt. A célnak abszolút megfelelő, és szeretem használni, na de hogyha esetleg majd küldenek nekem mondjuk egy jobb egeret, akkor azt nem fogom visszautasítani, mert hát arról csinálok nektek majd videót, meg tesztet. meg majd fejhallgató sem árt majd, tehát így tök jól le fogom tudni cserélni a dolgaimat. És természetesen, hogyha valami nem tetszik, akkor ezt elmondom. Egyébként még megvan, ezt szoktam használni a tavalyi mezés fülhallgatómat, most rommá reklámozok minden, ezt a kis bigyulkát, hát ilyen agybadugós cucc, de ez is azért, mert a régi az már így teljesen tönkremenőben van, és inkább ezt használom már. Egyébként már ez is kezd gyengélkedni, tehát ott van egy ilyen ragasztás, így itt, így ez a része, és ez így kezd egy kicsit így mozog már. És akkor ez így, ha nagyon húzogatnám, vagy erősen húznak ki a fülemből, így konkrétan lejönne, és akkor így húznám magával a kábelt. Ami mondjuk így utólag mondjuk egy ilyen 12 000 forintos fülhallgatóért szerintem egy kicsit így ratyi dolog. De hát ez van. Szóval ezt a billentyűzetet teszteltem, de tényleg meg nagyon örülök neki. A másik dolog, hát tudom, hogy vannak nagyon más márkák, meg ezt itt olvastam is, hogy páran így a kommentbe is leírták, most a trollkodást leszámítva, hogy így elkezdenik, hogy azt meg se érdemeltet, meg hogy lehet ilyen noobnak, hát persze mindig van ilyen, aki ezt így beírja, mert irigy, vagy minden baja van, de alapvetően én nem vagyok egy ilyen nagy technikai ember, és ennek is így, tehát azt tudtam elmondani, hogy nagyjából bárki megnézhetett magának így az oldalán, csak ezt most ki tudtam próbálni, és alá tudtam támasztani, hogy igen, tényleg, ez így működik, de tehát én nem vagyok egy ilyen nagy tech guru, meg nem is szeretnék úgy tenni, mintha az lennék. Ha úgy hozza a sorsom, meg a kedvem, akkor úgyis belásom magam jobban ebbe az egész történetbe. Na, de akkor játékok, amikkel játszottam. Hát első ízben, ugye itt volt nekünk a Zombie Night Terror, ami szerintem egy nagyon izgalmas kis stratégiajáték, ami végre nem az N+1. Bird húzta le a zombi témáról, egészen egyszerűen azért, mert az egész egy ilyen lemming aspektusban van tálalva, tehát a zombi hordát kell irányítanunk, és úgy, mint a lemmingeket, tehát mindenféle ilyen képességet adni nekik, és úgy terelgetni őket, hogy minél több ember agyát zabálják meg, ezáltal növekszik a zombi horda, és a képesség repertoárunk is, és minden egyes pálya egy ilyen feladvány, amit meg kell tudnunk fejteni. Vannak különféle mutációk, tehát, hogy ilyen overlord zombivá változtatjuk őket, akik így terelgetik a többi zombit, vagy dobálják, vagy gyorsítják, attól függően, hogy milyen másik mutációval kombináljuk még az overlordot. Van egy ilyen crawler, amit szerintem épp most láthattok, hopsz, engem meg pont nem, mert a kameraképemet meg elfelejtettem ide bekapcsolni. Nézzétek már, milyen szétszórt vagyok. Ennyi no. Ez a nap ma nem adja. Nagyon nem adja. Na más itt vagyok. Tehát az meg egy ilyen mászó zombi, és még van egy behemót, vagy tank, vagy nem tudom én micsoda, azt én még nem láttam, de az is eléggé brutál lesz, szerintem az át is tud menni a falakon külön, tehát az is jóféle lesz. Na és akkor én nekem ez a játék nagyon tetszett, tehát nagyon játszatta magát, minden egyes pályán, akit többször neki mentem, hogy elakadtam, vagy pedig úgy ítéltem meg, hogy nem sikerül megcsinálni, a grafikája az abszolút ilyen retro, pixeles, és nagyon jól áll neki. Tehát ha egy olyan zombis játékra vagytok kíváncsiak, ami végre valami innovatívat is hozott ebbe a zombis műfajba, akkor szerintem mindenképp érdemes erre egy pillantást vetni. És az a vicc az egészben, hogy ilyen totál fű alatt jött az egész, tehát én se gondoltam volna, hogy így erre így rá fogok kattanni. Szóval így nem keveset játszottam vele a héten a Zombie Night Terrorral. Akkor a következő játékom, a palettám, az történetesen egy hídépítő szimulátor volt, a Polybridge, amit szintén lát. Elég sok játékkal játszottam egyébként a héten. Tehát a Polybridge-nek a lényege, ki nem találnátok, arról szól, hogy hidat kell építenünk, és közben megvan adva, hogy milyen nyersanyagokat, milyen összetevőket, vagy inkább milyen szerkezeti elemeket használhatunk hozzá, milyen környezetbe kell a hidat felhúzni, és mekkora költségvetésünk van rá, és nagyjából ezekkel a változókkal operálva egy olyan hidat kell felhúznunk, ami nem roskad össze önmagától, vagy ugye rajta áthaladó forgalomtól, és akkor itt is figyelembe kell venni, hogy mi megy át rajta. Kis robogó, kis autó, családi autó, egy hatalmas nagy kamion, tehát így a terhelés sem mindegy. Nekem nagyon tetszett. Tehát attól függetlenül, hogy én nem játszottam vele annyira sokat, egy-két órát, ha jól tudom, az nekem most így bőséges elég volt, és őszinte leszek, a mostani játékdömpingek mellett, meg ami még jön augusztusban, nem is hiszem, hogy most többet fogok tudni vele játszani, de alapesetben, hogyha ez lenne mondjuk kevés játékaim egyike, vagy nagyon érdekelnének az ilyen típusú dolgok, vagy már akkora lenne a gyerkőc, hogy mondjuk így le tudnék vele ülni, játszani egy ilyennel, akkor viszont csapatnánk, mert ezt én nagyon hasznosnak tartom. Tehát oké, ezt elmondtam, hogy ez egy nagyon jó bevezető lehet mondjuk így a fizikába, a kicsit a mérnöki, statikai alapokba, de csak egy ilyen alap, tehát egy egyetemi oktatást, meg egy diplomát így az építő, hídépítő mérnöki karon, azt egyáltalán nem helyettesít, sőt, de egy alapozásnak szerintem nagyon jó, hogy már így 8-10 éves korban mondjuk egy ilyen játékkal meg lehet ismerkedni. Én is csak most döbbentem rá, hogy bizonyos ilyen szerkezeti elemek, amiket majd most így láttok, ahogy ott így pont így rakolja össze, tehát ez a cikcakkos hídelem, ez így megtartja a hidat konkrétan, amikor máskülönben összeszakadna, és erre szerintem abszolút jó, ilyen kicsit ilyen oktatójáték, kicsit fun, kicsit kreatív, és ezt egy nagyon jó kombinációnak tartom. Aztán persze gondoltam, hogy lesz köztetek olyan, aki ért is hozzá, tehát mérnöki diplomája van, és így agyvérzést fog kapni azzal, hogy én miket hordok össze. Hát igen, ez így. Így is van rendjén, tehát erre így felkészültem lelkiekben. Minden esetre a Polybridge szerintem abszolút egy kellemes játék lett. Na, úgyhogy ez volt a másik, és ezen kívül, amivel nagyon sokat játszottam még a héten, az az Anno, ugyanis kijött végre az Orbit DLC. Most be kell vallanom őszintén, hogy én már hónapok óta nézegettem, hogy van-e róla info, mik lesznek benne, mert tényleg nagyon érdekesnek hangzott, hogy így űrbázist kell építeni. Maga az egész felépítése a dolognak, az nekem tetszett. Tehát tényleg szépen néz ki a játék, komplexitásában is hozzáad. A kivitelezésem már szerintem lehetett volna csiszolni, én itt most elsősorban a dizájnra gondolok, tehát itt is azért érződik picit, hogy szerintem azért lespóroltak itt-ott dolgokat, tehát szerintem ezt az űrbázis építést meg lehetett volna még szebben csinálni. Nem azt mondom, hogy nem realisztikus, tehát abszolút realisztikusan néz ki, hogy ilyen kis űrhidakkal kötik össze a különböző modulokat, a modulok látják el energiával, meg mindenféle szükséglettel a fő kutató modulokat, csak aztán amilyen jól néznek ki a támogató kisebb modulok, annyira lettek sablonosak a fő kutató modulok, konkrétan csak egymásnak az átszínezett verziói, de viszont az nagyon tetszett, hogy így a kutatásokat, amiket így az űrállomáson felhasználhatunk, az egész globális piacra kifejtik a hatásukat, és ezzel egy ilyen plusz vetületet adnak a játéknak. Az más kérdés, hogy ezek is nagyon ilyen Ctrl-C, Ctrl-V feelingűek, tehát hogy mondjuk vegyük a mezőgazdasági kutatómodult, az első talent, perk vagy bármi, amit így kioszthatunk a kutatásokkal, az, hogy mondjuk 10%-kal több kaja, a következő talent, perk 3-as pedig mondjuk egy ilyen katonai perk, ha mondjuk valaki így a konfliktus zónákban szeret tevékenykedni, van egy másik ilyen termelési perk, hogy azt hiszem valamilyen nyersanyagot lecserél a nyersanyag láncban valami olcsóbbra, és akkor azzal tudjuk helyettesíteni kvázi, és ezzel pénzt spórolhatunk meg, és akkor ami megvan a mezőgazdaságban mondjuk a mezőgazdasági terményekre, meg mondjuk lecseréljük a cukorrépát marhahúsra, most csak mondtam valamit, nem ez van a játékban, akkor az ugyanúgy megvan mondjuk a nehéziparban, hogy mondjuk lecseréljük az ezüstöt mondjuk alumíniummal, és akkor megint spóroltunk valamit, nem is tudom egyébként, ja, biztos olcsóbb az alumínium, mint az ezüst, most csak mondtam megint valamit, és akkor ugyanezt eljátsza 5 ilyen szegmensben, ami található a játékban. Tehát ebből is érzésem szerint ki lehetett volna hozni többet, így 12 euróért, de alapvetően én nagyon jól szórakoztam vele. Hozzáteszem, hogy nekem megvan a játék, a Collector's Edition-t megvettem, tehát abszolút nem ingyen. Ez azon kevés játékok egyike, amiért pénzt adtam konkrétan, úgyhogy ezt így bátran ki tudom jelenteni még így is. Azt nem tudom, hogy mennyi része az, hogy próbálom igazolni ugye a saját vásárlásomat azzal, hogy hát nem annyira hiányos ez, de tényleg nagyon élveztem a játékot vele, és valószínűleg még fogok is vele, ha időm engedi játszani, mert nekem tényleg nagyon tetszik. Az is lehet, hogy kezdek egy vadonatúj ilyen játékot, és akkor abban megpróbálom most már még optimálisabban megcsinálni a városkámat. Nos... Hát akkor így játék viszonylatban ennyi volt, legalábbis ennyi, amit ti láthattatok. Amit viszont nem láthattatok még, az a Starbound volt, ugyanis hát abban is sikerült beletolnom néhány órát, ugyanis ha jól tudom, 21-én talán, de az biztos, hogy a múlt hét közepén megjelent a játék. Hivatalosan is kikerült Early Access-ből, amiről így a Steam egy ilyen hatalmas nagy transzparenssel emlékezett meg így a főoldalon, tehát kvázi csak az nem látta, aki vak vagy nem akart, vagy nem nézett föl aznap a Steamre. Tehát kikerült a Starbound Early Access-ből, és őszintén szólva ez a játék, ha jól emlékszem, még 2013 év vége felé jelent meg, és akkor ilyen nagyon nagy hype volt körülötte. Nem tudom, hogy akkor milyen állapotban volt a játék, de arra emlékszem, hogy többen a magyar YouTube fiai közül is csináltak róla nem kevés videót, és én akkor így felraktam szépen így a wishlistemre, hogy mi a helyzet, és aztán úgy nem vettem meg, hanem én láttam, hogy kicsit úgy kezd elsikkadni a dolog, meg nem annyira jönnek az update-ek, és akkor úgy hagytam a dolgot. Aztán talán jöttek más játékok természetesen, amik megkönnyedén felettették velem a Starboundot. Na de, most megjelent a játék, és ez egyike azon kevés Early Access játékoknak, amik nagyjából így végigkísérték többé-kevésbé az eddigi YouTube-os pályafutásomat, tehát nagyjából mondom 2013 óta van kint a játék Steamen, és nagyjából 2,5 év alatt jelent meg, tehát 2,5 év fejlesztés volt, 2,5 évig szemezgettem vele így a kívánságlistában a Steam fiókom alatt, és nekem azt kell, hogy mondjam, hogy így ebben a formájában nagyon tetszett, tehát abszolút olyan mélység van a játékban, hogy szerintem így nagyon jó ilyen sci-fi vetélytársa lehet a Terráriának. Ráadásul az a Chucklefish fémjelzi, akiknek a Stardew Valley-t is köszönhetjük. Tehát így ez egy másik olyan jó játék lesz. Még nagyon az elején vagyok a dolognak, így kb. 8-10 játék óra után. Tehát nagyon az elején vagyok, de alapvetően arról szól, erről most nem tudok betölteni videót a csatornámról, más csatornájáról meg most nem szeretnék, de valószínűleg már mindenki látta a Starboundot valamilyen úton, módon. Tehát alapvetően úgy néz ki most a történet, hogy van egy karaktered, amit így generálsz magadnak, többfajta faj is van, és utána pedig el lehet menni így az űrbe kalandozni, de történik valami katasztrófa, és ezt követően pedig nekünk kell úgy kitapasztalni, hogy mi merre meddig. Először az űrhajónkat kell így rendbe tenni, majd ezt követően felszerelést gyűjteni, és ha már rendben van az űrhajónk, akkor kapunk egy ilyen eléggé epikus, mindenen átívelő küldetés sorozatot, hogy több bolygót kell bejárni, és ott megszerezni ilyen spéci dolgokat, és valószínűleg tartom, hogy ez már igazán hosszú, de a játék abszolút ránk bízza, hogy akarunk-e ezzel foglalkozni, vagy pedig simán így ezt a Survivor Sandbox játékmódot csinálni csak úgy magában. És ez szerintem annyira fantasztikus állás, hogy tényleg én eddig azt tapasztalom a játékból, hogy tele van kontenttel, tehát annyi fajta eszköz, faj, helyszín, és ezeket így véletlenszerűen, algoritmikusan generálja, random, és annyifajta mechanika van benne, hogy nekem így úgy érzem, hogy az év hátralévő részében valószínűleg így kontentet szolgáltatna, hogyha csak ezzel játszanék. Na de ez majd egy másik kérdés, minden esetre a Starbound-ból nagyon szeretnék majd videótartalmakat csinálni, most így elindult. Amit így olvastam a Steamen, hogy azok, akik már játszanak vele régóta, azok hát ilyen vegyesen fogadták ezt az új kiadott verziót, mondván, hogy számos olyan dolgot megváltoztattak benne, ami így az Early Access verzióban másként működött. Ha jól tudom, a teleportálással, vagy hát így a felsugárzással voltak változtatások, meg volt még egy-két dolog, és így nem annyira tetszik ez a változtatás mindenkinek, de én, aki ugye ezekből nem részesültem, én ugyanúgy nagyon jól el vagyok most a játékkal. Ezzel mondjuk lehetne beszélgetni, hogy az Early Access, mint olyan, itt is ugye egy ilyen visszássága kerül elő az egésznek, tehát ez egy olyan kétélű fegyver, egyszerre jó is lehet a játéknak és a játék fejlesztésének és a játékosoknak, másfelől pedig árthat is, és akkor itt már ebből már korábban beszéltünk ugye több adásban is, hogy egyrészt jó, mert ugye korábban pénzhez jutnak a fejlesztők, amikből be tudják fejezni a játékot, korábban tudnak vele játszani a lelkes fanok, aztán visszajelzést tudnak adni, amiből a végleges játék esetleg profitálhat, és még jobb lehet. Ugyanakkor rossz is lehet, mert idő előtt ráunnak az emberek, a túl sok feedback ugye olyan irányba is elviheti a játék fejlesztését, hogy az a végeredmény tekintve nem feltétlenül lesz olyan jó, de én nekem a saját tapasztalatom a Stardew Valley, a Starbound, de még minden kettőben van Star, úgyhogy nem gond, tehát a Starbound-dal kapcsolatban, hogy egy nagyon komplex és nagyon tartalmas játék, és hát sci-fi, tehát lehet benne utazgatni a világűrbe, jó, mondjuk az ilyen eléggé basic módon van megcsinálva, de akkor is a hangulata az megvan az egésznek, és ráadásul lehet többen is játszani, hogy jól tudom, egyszerre négyen lehet benne tevékenykedni, úgyhogy több játékos mód is van benne, ami szintén egy nagyon jó dolog. Úgyhogy ezek voltak nekem így a hét során játékügyileg, és akkor szerintem vágjunk is bele a témákba, ahogy mondottam volt. Szerintem kezdjük akkor a Pokémon Go-val, a múlt héten úgyis arról értekeztünk így majdnem utoljára. Na, hát nekem úgy az elmúlt egy hét során, itt a kis tabletem, azt kell tudni rólam, hogy van tabletem, ugyanakkor nincsen mobilnetem. Ergo csak ott van internet kapcsolatom, ahol van ingyenes wifi, vagy pedig ugye idehaza esetleg a munkahelyem. Ennél fogva igencsak limitált volt a helyszínek száma, ahol pokémonokra vadászhattam, de így is sikerült elkaristolnom nagyjából az 5 és feledik szintig, tehát már elkezdhetek pokémonokkal párbajozni a gymekben, vagy hogy hívják ezeket az edzőtermekben. A pokémonok tekintetében én nekem hát továbbra is így nagyon tetszik a dolog, hogy így menni kell, és hát meg lehet kérdezni családomat, hogy mennyire vicces az, amikor én így elindulunk valahova, és itt tőlünk nagyjából egy olyan 3 utcányira, tehát egy olyan jó 500 méternyit kell gyalogolni, de lehet, hogy kicsivel többet, és ráadásul van benne emelkedő is, tehát el kell gyalogolni, egyetlen egy ilyen pokéstop van a környéken, és van még egy gym is nagyjából kétszer akkora távolságra, tehát egy jó kilométerre, de nem éppen a centrumban lakunk. Tehát, hogyha így elindultunk valamerre, akkor én így megnéztem, és pont az egyik pokéstopnál van ingyenes wifi, történetesen, úgyhogy így nagyon vicces volt, hogy így én ott így mindig mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, mert egyszerűen az, hogy idehaza voltam, és így itt semmi nincsen, tehát konkrétan ez egy Pokémon sivatag, ahol én vagyok, tehát itt semmi nem él meg, semmi nincsen, és akkor így nagyon kíváncsi voltam, hogy mi ez a Pokéstop dolog, hogy működik, úgyhogy megálltunk, megnéztük, és még párszor, amikor elhattunk mellette, így egy percre, fél percre ott megálltunk. Na most ez alapján a tapasztalat az, hogy valami tragikusan szarok a szerverek és a szervereknek a kommunikációja az eszközökkel, meg a frissítés, de maga az élmény, ez a oda kell menni a helyszínre, kincset keresni, Pokémon keresni értelemszerűen, csak hát a kincskeresés erre a legjobb hasonlat, az szerintem egy olyan izgalom és egy olyan egyedi élmény, amit eddig még nagyon videójátéktól, vagy egyáltalán játéktól, hát ezt a Pokémon Go-t azért csak nagyon idézőjelesen nevezném játéknak, őszintén szóval ez inkább egy ilyen virtuális geocaching, hogyha valaki csinálta, vagy tudja, mi az a geocaching, akkor már valószínűleg vágja is, hogy miről beszélek. Röviden is tömören a geocaching az, hogy így elhelyeznek egy tárgyat egy táskába, vagy valahol a természetben, de tényleg a természetben, tehát túraösvények mellett, és akkor így megadják a GPS koordinátákat, és akkor ezt föllövik valahova egy ilyen internetes oldalra, ahol van egy ilyen geocachinges közösség, és akkor azt mondják, hogy ezen és ezen a koordinátákon van a következő ládika, és akkor meg lehet keresni, és akkor valaki megtalálta, akkor kiveszi belőle azt a kis tárgyat, tényleg bármit el lehet bele helyezni, valami kis szuvenírt, és beleteszi egy másikat, és akkor így cserélődnek így a tárgyak így az emberek között, és ez így, ennek már van egy elég nagy múltra tekintő, visszatekintő kultúrája. Na most ez a Pokémon Go valami nagyon hasonlóval operál, csak éppenséggel Pokémon, ami pedig hát nagyjából egy olyan 20 éves franchise lesz lassan, tehát volt ideje kinőni magát. Ennél fogva van ez a nagy hisztéria is körülötte, és ez nagyon jól rezonál a Pokémonnak is így az alap feltevésével, tehát hogy meg kell szerezni mindet. Szóval ez így nagy élmény. Ugyanakkor nekem az a nagy kérdésem, hogy ennek mi lesz a kifutása, most csak így a Pokémon Go-ra levetítve. Abban én hiszek most már ténylegesen, hogy ez a kiterjesztett valóság szisztéma innentől kezdve még inkább elterjedtebb, még inkább felkapottabb lesz, és egyre többen fognak megpróbálkozni valami hasonlónak a kivitelezésével. És ez baromi jó. Viszont az kell hozzá, hogy valami ténylegesen jó játék is legyen mögöttem, mert amit a Pokémon Go nyújtani képes magában, az nulla, a nullához közelít. Tehát nincs benne normális karakterfejlesztés, nincs benne normális harcrendszer, nincs benne semmi normális, pénzt lehet rá költeni. Az egyetlen dolog, hogy lehet menni helyekre, és az izgalmas, meg ugye, hogy meg lehet tartani ugye az adott edzőtermeket, amiket nem lehet egyébként, tehát ahhoz valami nagyon-nagyon istálata mögötti helyen kell találni egy edzőtermet, hogy azt valaki normálisan tartani tudja, vagy pedig ott kell laknia, majdnem, hogy az edzőteremben, ha valakinek van olyan szerencséje, hogy ott lakik egy mellett. Tehát ha ezt a technológiát kihasználva kapunk majd olyan játékokat, amik így ténylegesen adnak is valamit, akkor az fantasztikus lesz. Vagy pedig ugye ezt a játékot fogják olyan szintig felfejleszteni, hogy már ez erre ebbe a kategóriába beleessen. Ez is egy szempont lehet. Na de onnan jutottunk el idáig, hogy tehát én jelen pillanatban azt érzem a Pokémon Go-val kapcsolatban, hogy most úgy nagyjából csúcsra van járadva, hisztérizálják a tömeget, és a csapból is a Pokémonok folynak. De tehát én néhány nap után, hogy így játszogattam, meg tényleg bementem a munkahelyemre, na majd ezt is mindjárt mondom, tehát a munkahelyemen konkrétan meg ilyen Pokémon Paradise van, ott az infoparkban dolgozom, ha valaki még nem tudná is érdekli. És egyszerűen ott így megdöbbentő volt látni, hogy mennyi Pokéstop van, mennyi Pokémon van, hemzsegnek, és attól függetlenül, hogy ott állandóan így rezeg ott a fű, meg ott így ficánkolnak a Pokémonok, alig jön oda egy hozzám, tehát ezt így nem is értettem. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy már egy kicsit így kezdem én megunni. Úgy, hogy nem is vetettem bele magam még úgy Isten igazándiból. És a kérdés az, hogy mennyi időnek kell még eltelni ahhoz, hogy akik úgy tényleg 0-24-be pokémongóznak, azok úgy megszerezzék azokat a pokémonokat, amiket ők akartak, fejlesszék őket, lebonyolítsanak néhány tucat, száz ilyen edzőteremfoglalást, vagy edzőteremfoglalási kísérletet, amíg végül rájönnek, hogy nem lehet megtartani, és egyszerűen nincsen tuti recept. Úgyhogy itt két dolog lehet, vagy pár hét múlva ez az egész hisztéria, mint minden más hisztéria, ez szépen majd lenyugszik, és már nem lesz akkora felhajtás körülötte, vagy pedig ugye olyan update-eket fog kapni a játék, amik ezt az egész tüzet fenntartják, és éltetik majd. De itt tényleg szerintem hetekben kell gondolkodni, tehát én max. Egy hónapot adok még a játéknak update nélkül, hogy ne kezdjen el nagyon csúnyán visszaesni a hisztéria körülötte, de most erre még nagyon-nagyon rásegít a különféle médiumoknak így a hozzájárulása. Tehát az összes létező ilyen online gamer sajtóban Pokémonok áradnak. Én is most ezekről beszélek. Nagyon sok YouTube csatorna ezzel kezdett el foglalkozni, de most egyébként, ha már valaki most akar elkezdeni Pokémonokkal foglalkozni, akkor már kicsit nehezebb dolga lesz. Tehát, hogyha valaki körülbelül ilyen 3 héttel ezelőtt kezdett el Pokémon Go-val kontentet gyártani, annak nagyon bejött az élet. Viszont aki most kezd el már foglalkozni, annak meg kell értek küzdenie, hogy ugye a figyelem, a nézők, olvasók figyelmét azt úgy megszerezze magának, mert már úgy már most kialakultak ezek a nagy Pokémon tartalomszolgáltatók, ha lehet így nevezni őket. Szóval ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy én úgy érzem, hogy nagyon unfair a játék abban a tekintetben, hogy hogyan helyezi el a különböző Pokémonokat, a Pokémonok eloszlását, illetve a különféle ilyen interakciós pontokat a világban. Azt tapasztaltam, de javítsatok ki, ha tévedek, de tényleg, ha valaki lakik vidéken, kis faluba, kisvárosba, és az ellenkezőjét tapasztalja, akkor az nyugodtan cáfoljon meg. De én azt látom, hogy én Budapesttől nem messze, egy kertvárosi régióban, külvárosban, ha úgy tetszik, lakom, és így semmi. Tehát itt vagyok, kert, park, erdő, természet, stb., és így semmi. Nulla Pokémon. Nulla. Tehát előveszem itt a kis tabletet, és benyomom, találok néha egy-egy patkányt, egy-egy galambot, a Ratatát, meg a Pidgeot, ezekből Dunnát lehet rekeszteni, és így semmi. Holott szerintem az lenne a logikus, hogy mindenütt egyformán. Bemegyek a városba, és a városban minden sarkon 2 helyen vannak motoszkáló Pokémonok, és ezáltal ugye a Pokéstopokról, meg a Poké Gymekről pedig ne is beszéljünk, tehát azok így minden sarkon vannak, és egyszerűen ebből nekem az jön le, hogy ha városban laksz, akkor elég sétálnod kb. 50 métert se, és Pokémon, Pokémon, Pokémon. Ha falun laksz, ha vidéken laksz, ha a külvárosban laksz, akkor viszont sétálj rohadt sokat, és találsz egy Pokémont. Na most ez szerintem unfair, és az egésznek úgymond a tematikája eleme. Oké, én megértem azt, hogy egy sűrű lakott területen azért több az olyan interakciós pont, mint például ezek a műemlékek és hasonlók, amikre ugye rápakolja a Pokéstopokat, meg ezeket a edzőtermeket, de tehát aki meg nem ilyen sűrű lakott területen lakik, az miért kelljen, hogy többet sét, azoknak nem jár az, hogy többet kell mozogni? Tehát így én úgy érzem, hogy finom hangolni kéne így az algoritmuson, hogy hogyan helyezi el. Avval nincs gondom, hogy műemlék. Jó, legyen műemlékeknél fixen valami, de ugyanakkor, ha azt látja a rendszer, hogy ott van egy ilyen lakóövezet, vagy utak, és nincsen mondjuk egymást, nincsen mondjuk 500 méteren belül 2 Pokéstop, akkor oda pakoljon oda valahova, akár egy sarokra, tök mindegy, csak legyen. Ez lenne a lényeg. Akár, mit tudom, egy utcatáblára, vagy pedig lehessen beküldeni, és akkor azt jóvá hagyják. Mert jelenleg én azt látom, hogy nagyon a városi lét felé megy az egész, és akkor ez pont ellentétes azzal, amit az egész applikáció szeretne. Tehát, hogy mozduljál ki, ember, üljél, álljál fel a seggedről, és indulj el valamerre. Tehát akkor vagy azt kellene csinálni, hogy a Pokémonok eloszlását így kicsit így normalizálni, és jobban, nagyobb szórással élni a városban is, és mondjuk kisebb, vagy hogy is van? Tehát ha nagyobb a szórás, akkor ugye széjjelebb vannak szorba a Pokémonok, és nincsenek úgy betömörülve a városban, és kisebb szórással élni a vidéken, illetve a külvárosi, falusi régiókban, mert akkor úgy egyformán... Azt nem tudom, hogy mondjuk olyan területeken, ahol nagyon nincsenek utak, tehát erdők közepén vannak-e Pokémonok. És ez mondjuk nagyon érdekes. És ez lenne a legjobb, ha mondjuk így olyan helyeken is lehetne találni, ahol úgymond nincsen infrastruktúra. Mert akkor tényleg motiválva lennének az emberek, hogy mozduljanak ki, menjenek kirándulni, tehát ilyen túraösvényekre, meg más egyéb helyekre. Az szerintem nagyon-nagyon király dolog lenne. Úgyhogy egyrészt én azt érzem, hogy a Pokémon Go jelenleg tényleg azt mondja, hogy a városi embernek kedvez, a vidékiek és a külvárosban élőknek már kevésbé, de aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek az egésznek a kifutása, de én itt is tennék egy nagyon nagy finom hangolást. És akkor így visszautalnék, tehát mondom, a munkahelyemen meg Pokémon kánoám van, tehát így leültem, bekapcsoltam, és akkor hopp, Pokémon! Vicces egyébként, mert a munkahelyemen is azért így elég sokan elkezdték vadászni őket, tehát kicsik nagyok egyaránt, most rácuppantok erre az őrületre. Csak hát kérdés az, hogy mi lesz ennek a kifutása. Már egyébként most rebesgetik, hogy jönnek új Pokémonok hamarosan, illetve lehet majd kereskedni egymással, a Pokémonjainkkal, úgyhogy ez így benne van a talomban. Ha ezt mondjuk pár héten belül kirakják, akkor az nagyon üdvös lesz. És hát persze elsődleges prioritás, de ezt maguk a készítők is mondják, azok a szerverek és a szervereknek a stabilitása lesz. Még egy dolog, így a Pokémonnal kapcsolatban aztán tényleg befejezem, és akkor rátérünk a kicsit komolyabb témákra. Ez pedig ugye a Nintendónak a részesedése. Aki követte ezt az egész cirkuszt, az tudja, hogy a Nintendo részvényei azok konkrétan elindultak meredeken fölfelé, amikor ez az egész elindult. És most nyilatkozott nemrégiben a Nintendo, hogy nyugi van emberek, mert mi nekünk nagyjából olyan 30% a részesedésünk ebből az egész őrületből, mert a játékot készítő Niantic, nem is tudom, stúdió vagy corporation, mindegy, tehát a játékot készítő cég az ugye licenszelte magának a Pokémont, és akkor az azt jelenti, hogy csak olyan 30% körüli profit megy a Nintendohoz, és minden más ugye a készítőké. Ami egyébként teljesen rendben is van, csak nagyon vicces, hogy így hirtelen mindenki azt hitte, hogy ó, a Nintendo, és akkor így a részvények mentek fölfele. Aztán most, amikor így kezd realizálódni, hogy ja, hát a Nintendónak mégse akkora haszna van ebből az egészből, akkor így kicsit visszább esett a dolog. Szerény véleményem szerint ez azért nagyon sokat lendített így a Nintendónak, megint így a renoméján, ez az egész Pokémonos dolog. Én a helyükben ezt a hullámot elkezdeném nagyon meglovagolni, és még inkább együttműködni ezekkel a fejlesztőkkel annak érdekében, hogy még jobb legyen ez az egész közös együttműködésük, mert hát jelen pillanatban azért azt szerintem nem kell különösképpen ragozni, hogy a Nintendónak attól függetlenül, hogy a játékaik azok nagyon jók és nagyon stabilak, azért nincs annyi vasa jelen pillanatban a tűzben. Van egy készülő konzol, az NX, amiről még annyi mindent nem tudni, és a következő nagyobb játékuk az új Zelda játék lesz, amiről így tudni, és úgy nagyjából ennyi. Vannak ugye már a meglévő platformjaik, vannak ugye a meglévő játékaik, amikkel tényleg semmi gond, nagyon sikeres mindegyik, de úgy a közeljövőre nézve olyan sok mindenük nincsen készenlétben. És tekintve, hogy egy ekkora cégről van szó, nem árt az, hogyha van készenlétben más is, főleg akkor, hogyha mondjuk ebből valamelyik befutcsolna, hogy legyen tartalék. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő a Nintendónak. Mindenesetre is vicces volt látni, hogy így a részvények is így hogy felszöktek, aztán most így kezdenek visszakúszni, így megtudták, hogy jaj, nem 100% Nintendo, ugye a részvényesek is így kicsit így utána mentek a dolognak így az első fellángolást követően. Jó, hát meg persze itt vannak ezek a nagyon vicces hírek, hogy amerikai ilyen minisztériumi sajtótájékoztatón így valakire rászóltak, hogy ne Pokémon gózzon már ott a sajtóban, hogy ott így mi van. Tehát maga az a politikus vagy szószóló, aki tartotta a sajtótájékoztatót, így megállt egy pillanatra, és így maga ott mit Maga az a Pokémon játékkal játszik? Aha, jó. Így ilyenek vannak meg, hát volt az a Central Parkos hisztéria, hogy olyan, hát 4-5 ezer ember megindult, mert láttak egy ritka Pokémont, meg vannak ilyen vicces szituációk, ja. Úgyhogy várjuk, hogy mi lesz ennek a kifutása. Szerintem jövő héten már lesz Viki is, úgyhogy majd vele ismételten felzárkózunk így a Pokémon rovatba, így hírekkel és pletykákkal. Arra lehet számítani. Na jól van. Most akkor így tovább lendülünk kicsit komolyabb témák felé. Az előző alkalommal akartunk róla beszélni, csak aztán elfelejtődött. Így a gambling, szerencsejáték és a videójátékok kapcsán, hogy voltak fejlemények. Úgyhogy ezek már nem a legaktuálisabbak, de akik követik mondjuk a Facebook oldalunkat, azok így olvashatták. Tehát lényegében arról van szó, hogy végre valahára a Steam és a Steam-et követve így kapcsolt áruként a Twitch is nyilatkozott ennek az egész gambling témának a kapcsán. Ha valaki nem tudná, miről van szó, akkor az hallgassa vissza az elmúlt két adást a CubeCast-ből, ott azért elég tüzetesen beszéltünk a témáról. Tehát a Steam konkrétan kijelentette, hogy nem szándékoznak tovább csukott szemet, tehát nem szándékoznak tovább szemet hunyni e felett a dolog felett, ami ugye megkérdőjelezi, hogy eddig ugye miért hunytak-e felette szemet. Természetesen a válasz szerintem nagyon egyszerű és kézenfekvő. Az egész mögött az áll, hogy ebből nekik is nem kevés közvetett hasznuk volt. Tehát nem közvetlen, nekik nem fizettek az oldalak, mert az echte törvénytelen lett volna, meg minden szabályzat ellenes, de azáltal, hogy ezek az oldalok ugye forgalmat generáltak maguknak, és ezáltal még több ember figyelt fel a cségóra, kezdte el játszani, vásárolt skineket, és itt a vásárolt skineket témánál jön be a Steam haszna, ugyanis így az a plusz forgalom, amit ezek az oldalak generáltak neki, közvetve náluk is lecsapódott. Arról már így lehetett olvasgatni, és cikkeztek is, hogy valószínűleg a Steam-es Cségó, vagy bármilyen más játék, amik így ehhez kapcsolódtak, haszon többszörösét bonyolították le ezek az oldalak. Tehát, hogyha mondjuk így éves szinten 1-2 milliárd dollár haszna volt ezen a Valve-nak, vagy hát 1-2 milliárd dollár forgott meg így a Valve-on a Cségó miatt, akkor ennek úgy a 3-4-szerese ment át a különféle gambling oldalakon keresztül. Legalábbis ezt rebesgetik, de az tény, hogy valószínűleg ott nem lehet elhanyagolni annak a mértékét. Még hogyha nem is 3-4-szeres, de mondjuk nagyjából ezzel megegyező, hiszen amit megvettek a Valve-nál, az ugye valamilyen drágább, ilyen sokszoros átérő lootban lecsapódhatott, és akkor ugye azok gazdát is cseréltek ezeken az oldalakon keresztül, és megvolt a módja, hogy kivigyék a pénzt. Na de, ami a lényeg, hogy a Valve nyilatkozott, hogy ők mostantól nem engedélyezik az ilyen jellegű dolgokat, és aktívan felszólítják ezeket a különféle weboldalakat, hogy szüntessék be ezt a tevékenységet. És bár ez nem volt így kimondva, de véleményem szerint az lenne a helyes megoldás, hogyha teljes mértékben ellehetetlenítenék, hogy az apikon keresztül hozzáférjenek a különféle Steam-es fiókoknak így a felszereléséhez. És akkor ezáltal nem lehet technikailag sem ilyen oldalakat üzemeltetni és kijátszani a rendszert. Tehát ezt így nyilatkozta a Valve. És hát ehhez mondjuk az kellett, hogy egyrészt ez az egész lufi kipukkadjon, legyenek perek, nem csak a különféle ilyen YouTuber férgek, hanem és a szerencsejáték oldalakkal szemben, hanem magával, a Valve-val szemben is. És igen, tehát ez a két dolog, hogy pukkanjon a lufi, és egy hatalmas nagy negatív PR, és konkrét perek az üzemeltetőkkel szemben. És hát a Valve az törvényileg teljesen védve volt, abszolút, de úgy tűnik, hogy a jogalkotásnak most már el kell kezdeni felzárkózni ahhoz, hogy ne lehessen minden morálisan és erkölcsileg megkérdőjelezhető dologgal így elslisszanni. Az mondjuk nagyon elgondolkodtató, hogy milyen céges etikát vall a Valve is, mert hát én alapvetően úgy tudom, hogy a korrekt céges etika arról szól, hogy minden egyes üzleti döntés előtt el kell gondolkodni, hogy ez az üzleti döntés, ez törvényileg legális-e vagy sem. Az üzleti döntésünk következményeiből adódhat-e bármilyen illegális cselekedetre esély, és hogy ez nekem, aki így megcsinálja az üzletet, én nekem ez legális-e, tehát hogy mit tudom én, nem vesztegetnek meg mondjuk engem azzal, hogy én így döntsek, tehát még attól függetlenül, hogy legális és a cégnek jó, meg nem lesz belőle negatív dolog, engem megvesztegettek-e azért, hogy így döntsek-e, és a negyedik dolog, hogy még hogyha ezek így mind nem is állnak fent, lesz-e ebből bármilyen negatív sajtó, vagy bármilyen negatív visszhang. Na most ennek az egésznek az esetében talán esetleg az első pont teljesül, esetleg, tehát hogy ez törvényes, mert hát az oldalak saját magukat különféle paragrafusokkal, záradékokkal és end user license vagy agreementekkel levédték, hogy ők semmilyen módon nem járulnak hozzá, kiskorúak, szerencsejátékához, nem vihetünk ki pénzt, és a többi, és a többi, tehát legálisan védve vannak. Ugyanakkor a második pont, hogy az ebből az üzleti döntésből, tehát hogy engedjük, hogy az API-hoz hozzáférjenek külső szájtok, más harmadik felek hasznot húzhattak, és ráadásul morálisan és erkölcsileg abszolút kifogásolható módon, ez már nem teljesül. Azt nem tudni, hogy volt-e ebbe bármilyen megvesztegetés a Valve részére. Tehát, hogy ezek az oldalak mondjuk ténylegesen visszacsepegtettek ebből valamit olyan emberkéknek, akik mondjuk döntéshozó helyzetben voltak ennél az ügynél. Tehát ezt nem lehet tudni, és ebben nem is mennék bele tovább. Ugyanakkor a negyedik pont ugye, hogy ebből bármilyen negatív sajtó, vagy bármilyen negatív megítélés származhat a cég részére, az pedig most végre valahára kiderült, hogy igen, nagyon is negatív származik ebből az egészből. És ezt nem csak a Valve tapasztalt, hanem mindenki, akinek ez az egészhez köze volt. Úgyhogy a Valve most már aktívan fellépett ez ellen, és ennek folyamányaként kezdenek ezek az oldalak felszívódni. Írták is többen nekem, hogy azóta érdekes módon már nem látnak szinte semmilyen ilyen szerencsejátékos, gamblinges videót, legalábbis így cségó témában nem. Tehát ez az ilyen ládanyitogatós, felteszem a lootot és kisorsolj, tehát a szokásos, amit már nagyon sokan ismertek. Tehát ezek így kezdenek felszívódni, mind az oldalak, mind pedig azok a tartalomgyártóknak az ilyen jellegű tartalmai, amik így erről ezekről szóltak. A másik dolog, amit még írtatok, hogy nagyon sok oldal az így konkrétan, hát így, hogy hívják ezt? Így lezárta a náluk lévő skinnek halmazát, és tehát beraktad hozzájuk a skinedet lévén, hogy majd felteszed valamire, meg nyersz vele, meg stb., és konkrétan az egészet így leblombálta az oldal, így ez a veszteg zár alát helyezte, és nem adják ki sok ilyen oldal az embereknek ezeket a lootokat, és így valószínűleg megpróbálnak gyorsan még így túladni rajtuk, aztán így eltűnnek. És hát ezt írtátok többen is nekem, hogy ilyen is van konkrétan, hogy ezek a nyomorult oldalak nem adják vissza az embereknek a skinjeiket ezt követően, hanem így megpróbálják még úgy a maradék pénzt kisajtolni vele. És akkor így elérkeztünk is ahhoz a dologhoz, amiről így beszélni is akartam, tehát így a videójátékoknak a sötét oldala. Tehát ez. Tehát amikor olyan üzleti döntések születnek, akár a szolgáltatók és videójáték készítők felől, vagy pedig ugye a rajtuk kívülálló más felek részéről, amik így a videójátékok tartalmát, a videójátékokra épülő rajongást próbálják felhasználni arra, hogy etikátlan módon kovácsoljanak belőle hasznot és profitot, sokszor más emberek kárára, sőt, a legtöbb esetben más emberek kárára. És akkor ennek egy ékes példája volt most ez a Chego Gambling, ahol hát nem kell most már többet esetelni, hogy ennek milyen problémái voltak. Na, és a Steam után a Twitch is nyilatkozott. A Twitchről azt kell tudni, hogy az egy másik nagyon ludas cég, ugyanis önálluk is tudott volt, hogy megy ez a gambling dolog, és mentek is rendesen a gambling streamek, és ők ezt úgy próbálták legitimálni, hogy hoztak egy olyan szabályt, hogy maximum x óra gambling mehet egyhuzamba, és utána szünetet kell tartani, és valami mást is kell tolni a népnek, ne csak szerencsejáték és pörögjön a rulettkerék, ugye, mert akkor már tényleg ilyen Twitch kaszinót is nyithatnának. Tehát ők ezt tudták, és ezért hoztak egy ilyen szabályzatot, és most, hogy a Valve módosította a szabályát ezekre a játékokra vonatkozólag, és most már nem támogatják az ilyen jellegű dolgokat, a Twitch úgy módosította a szabályzatát, hogy semmi olyan stream nem szerepelhet az oldalukon, amit a játék készítői vagy forgalmazói nem hagynak jóvá vagy illegalizáltak. És ebbe bizony beletartozik az is, hogyha a Valve azt mondta, hogy Chego Gambling nem megy, akkor a Twitchen sem mehet. Tehát ők így nem közvetlenül kimondva, de közvetetten ugyanúgy most már tiltják a gamblinget. És hát ez is sokat elmond a Twitchről is. Tehát ők is megpróbálták közvetve maximalizálni a profitjukat, tudván azt, hogy ez nem helyes. És ezt követően nem merik ők se kimondani, hogy hibáztak, hanem szépen azt mondják, hogy ha a másik azt mondja, aki ugye ezért az egészért felelős, és aki biztosítja a játékot, ha a másik azt mondja, hogy ez nem megy, akkor az már nálunk sem megy. De ha a másik azt mondja, hogy lehet kecskét baszni, akkor nálunk is lehet kecskét baszni. Tehát értitek a hozzáállását ezeknek a cégeknek. Tehát bármennyire is mindenki mondja, hogy A&G Newell az internet és a PC-s játékok megváltója és messiása, ilyen a Twitch ugye a vadonatúj streaming gamer tartalomszolgáltató, de azért ezek is nagyon kapzsi cégek, és nagyon profitorientáltak. És nem lehet ezt egy személyhez kötni, ez magának a céges döntéseknek így a summája, hogy van ott valahány darab felsővezető, és ők úgy gondolták, hogy hát amíg nem kapunk egy kongresszusi vizsgálatot a nyakunkba, meg nem tiltanak be minket az államokban, addig ez mehet. Mert amíg nem szólnak, azt lehet. Most szóltak, úgyhogy most már nem. És nem kondult meg senkiben az elkölcsi vészharang. És most lehet mondani, hogy Csonti már megint miért beszélsz, ilyet is kaptam egyébként, hogy jaj, már megint ez a téma van. Unalmas. Már megint erről beszélsz, már megint ezt mondod. Igen, ezt mondom, mert ez egy olyan dolog, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni. Nem lehet elégszer elmondani ahhoz, hogy beépüljön a köztudatba olyannyira, hogy ne csak így az emberek elmenjenek mellette, meg elszenvedjék, mert behúzzák őket a csőbe, hanem konkrétan észreveszik már ezeket a dolgokat. Észreveszik, és esetleg néhányan lépni ismernek ellene. És itt a lépést azt ki a maga szintjén tegye meg. Lépés lehet az is, hogy azt mondom, hogy én ezt a büdös életbe többet nem. Az is lehet lépés, hogy a haveromnak is mondom, hogy ezt ne, a büdös életbe többet ne, vagy a gyerekemnek, a testvéremnek, vagy a bárkinek. Lépés lehet az is, hogy fölmegyek az internetre, fölmegyek egy YouTube csatornára, írok egy újságcikket, és erről beszélek más embereknek, hogy más emberek is tudják meg ezt. És lépés lehet az is, hogy konkrétan pert indítok a kongresszus, a parlament, a nem tudom én milyen, a médiahatóság elé viszem az ügyet. Ez is egy lépés lehet. És hát mondom, mindenkinek a maga szintjén, de a fontos az, hogy igenis ezek a dolgok tudatosodjanak bennünk. Ez nem lesz jobb. Tehát nem lesz olyan, hogy hirtelen így megszűnik most már az internet, és nem kell ezekkel a dolgokkal, ezekkel a problémákkal foglalkoznom. Épp ellenkezőleg az internetben megyünk, a virtualitásban megyünk, a 21. században, és a 22-ben, 3-ban még inkább. Tehát online fogjuk élni az életünket, vagy valamilyen olyan közegben, ami már nem a valóság. És ebben a közegben egyre több és több olyan veszélyhelyzet lesz, amit olyan emberek képeznek, akik akarva, akaratlanul is, de ártani akarnak másoknak, vagy közvetve fognak ártani, még ha nem is akarnak. Tehát, hogy senki sem fogja beismerni egy nagy cégnél, hogy hát én szeretnék éhező gyerekek kajaadagjából meggazdagodni. Tehát ezt senki nem fogja így kimondani. De ha amikor így van egy ilyen beszélgetés így ezek között, a vezetők között, hogy te figyelj, most így 5%-kal kevesebb lenne a profitunk, ha azt mondanánk, hogy ezt és ezt a dolgot másként csináljuk. És akkor az 5% profit abban realizálódna, hogy mondjuk a kis Pisti nem cseszi el a pénzét nálunk, és nem lesz mondjuk szerencsejáték függő, vagy nem fog mondjuk olyan tartalmakhoz hozzáférni, amik az ő erkölcsi vagy bármilyen szellemi fejlődését negatív irányba befolyásolhatják, és a mi céges renoménkat is egy ilyen negatív irányba terelhetik. Tehát, hogyha mondjuk ezt így ilyen szinten meg rávilágítanak. Vagy ne feltétlenül nagy cégekbe gondolkozunk. Gondolkozzunk kis cégekbe, vagy egy-egy emberbe. Tehát én mondjuk nem fogok x ezer forintot megkeresni azért, mert számomra erkölcsileg ez nem vállalható, hogy átverjek másokat. Vagy egy olyan oldallal működjek együtt, ami mondjuk lopott kulcsokkal kereskedik, videójáték kulcsokkal, vagy lopott árukkal, vagy egyszerűen nem nyomok le olyan dolgot a követőimnek, vagy az ismerőseimnek a torkán, amiről tudom, hogy nem jó. Tehát, hogy olyan terméket ajánlok nekik, ami egy kalap szart nem ér. Csak azért, mert mondjuk annak a terméknek a készítője engem valamilyen szinten megfizetett azért, hogy ajánljam az ő terméküket. Úgyhogy itt nagyon sok olyan veszélyforrás van, és aztán még be lehetne gondolni abban, hogy a jövőben miket fognak kitalálni, milyen rendszerek lesznek. Itt van most ez a Pokémon Go, ugye, az augmentált valóság, a kiterjesztett valóság. Erre mik fognak ráépülni a jövőben? Ezekre hogyan fognak rátelepedni a nagy cégek, vagy a kisebb cégek, és a kabzsi emberek, hogy mások jó hiszeműségét, mások rajongását kihasználják. Tehát ezért érdemes erről nagyon sokat beszélni, mindig, ha van valami újdonság. Na jó, most így nagyon beleéltem magam megint, de szóba kerültek a lopott kulcsok, ha már. És akkor folytassuk ezzel. Szerintem váltok nézetet, mert most már sok a macska, őszintén szóval. Na, mit szóltok egy ilyenhez? Úgyis most csak én vagyok. Na, szóval volt egy másik, ugyancsak nem aktuális incidens, de ez már elég régre fut vissza, csak hogy így a lopott kulcs és a céges pszichopátiát és nem törődömséget tovább vigyük. G2A. Tehát aki már régebb óta követ, az tudja, hogy ezt az oldalt én is promótáltam. Az elején még aktívabban. Később meg már csak így passzívan, tehát kim volt a G2S referál linkem a videók alatt, most pedig már semmilyen módon. Ez egy hosszú folyamat volt nekem is, egy hosszú ráeszmélési folyamat. Kezdetben, amikor bejött a G2A, ez 2013-ban volt, így legalábbis nekem akkor tűnt föl az oldal, de nagyjából egyidős ezzel, akkor így láttam, hogy itt, ó, hát itt lehet ajánlani, és akkor van egy link, és akkor ha valaki ezen keresztül vásárol, akkor profit kapok pár forintot minden vásárlás után, és akkor hát miért ne? Kiraktam a linket, elég sokan kattintottak rá az elmúlt 3 év során, és ebből nekem ott a kis G2A-s tárcámban lett pénzike, amiből náluk meg tudtam venni játékokat, amiket meg tudtam mutatni nektek. Ez már az utóbbi másfél évben már nem nagyon volt így egyébként, mivel hál' Istennek sikerült olyan helyzetbe kerülnöm, hogy nagyjából majdnem minden játékot azt így megkapok a készítőktől. Na de, ami a lényeg, hogy szép fokozatosan így ki estek a hullák a szekrényből a G2A-nál, és az egész ott kezdett elromlani, amikor bevezették a Marketplace-t. Na most a Marketplace-ről annyit érdemes tudni, hogy oda bárki felrakhat termékeket, amiket így beáraz, úgy, ahogy ő akar, és azt ott megvehetik emberek. És akkor ebből a túlnyomó része a fizetett összegnek az az illetőhöz kerül, aki ugye felrakta azt a terméket, azt a kulcsot, és egy bizonyos százalékát a G2A ugye lefölözi. Van még egy kis tranzakciós adó, ugye, hogyha így PayPal-ra kiutalja az ember, vagy ugye ha a bankszámlára, tehát van egy tranzakciós költség, amit még ugye a haszonból le kell szedni, de az összes többi az profit. Na már most nem kell félteni a csalókat attól, hogy ezt a rendszert ne tegyék gyorsan a sajátjukká, és ne sajátítsák túlnyomó részt ki. Tehát az a probléma ezzel a marketplace-szel, hogy nagyon sok olyan csaló van, akik így ellopnak bankszámla, bankkártya, hitelkártya információkat az interneten. Aki nagyon keresgél, vagy esetleg befizet ilyenekre, az nagyon könnyen tud ilyeneket találni az interneten. Ez abszolút illegális, tehát mindenkinek mondom, ezért börtön jár. Csak mielőtt így valaki azt gondolja, hogy nem is rossz, lehet megnézem. Tehát ez egy börtön, oké? Tehát hogyha ezt így valakit elkapnak, ez börtön. Tehát, hogy így visszaélnek más bankkártya adatokkal, és ezeken a bankkártyákon nagyon sok pénzt elköltenek arra, hogy különböző oldalakon játékkulcsokat vásároljanak, vagy pedig, ha ugye vannak bundle-ök különböző legális oldalakon, tehát a Humble Bundle-on, Steam-en, Indiegogo-n, vagy bár nem Indiegogo-n, és nem teszem be a neve, mindegy, tehát vannak ilyen játék bundle-ök hivatalos viszonteladói oldalakon, és azokat így nagy tételbe felvásárolják a lopott hitelkártya bankkártyákkal. Majd ezt követően azok a játékok ugye töredék áron vannak meg nekik. Tehát mit tudom én, ott van egy olyan bundle $10, hogy van benne 10 játék, és minden egyes játék, ha önmagában vennéd meg őket, akkor átlagban olyan $5-osak. Tehát $50 helyett csak $10 fizetsz, és akkor ha mondjuk minden játékot csak utána felraksz a G2A piac térre, fele annyiért, mint ahogy eredetileg kerülne, akkor ugye neked is, neked kb. Van mennyi? Hát van hasznod, ez a lényeg. Most nem megyek bele a matekba, de a lényeg az, hogy 50%-os áron adod el, de úgy, hogy te csak 20%-ért vetted meg. Tehát ott van 30% különbözet, amiből még ugye a G2A leszed mondjuk 5-10%-ot, a tranzakció meg mondjuk még 5%, akkor is van 15-20% profitod. És ezt a pénzt a készítőktől vonta el. Ami végül is nekik egy olyan szinten bekalkulált dolog, hogy ők rakták ki a bundle-be a legális oldalakon. Ugyanakkor a probléma ott kezdődik, hogy ezeket a legális oldalakat utána a bankszámlák, hitelkártyák, bankkártyák tulajdonosai chargebackelik, tehát a jogtalanul ellopott pénzüket az emberek a bankjukon keresztül visszahúzzák, és akkor ezek a játékok úgy maradnak kint a körforgásban, hogy konkrétan nem fizetett értük senki. Ergo, ezt hívják lopásnak. Na már most a tavalyi év során volt egy ilyen botrány még évelején, mégpedig a Far Cry 4-es kulcsokkal kapcsolatban, ahol is a Ubisoft megelégelte a dolgot, és azt mondta, hogy jó, nagyon sok ilyen Far Cry kulcsot leesett a kamionról, így elloptak, tehát hogy így túladtak rajtuk, sokkal olcsóbb áron, ugye. A másik nagyon közkedvelt trükk, hogy megvesznek nagy tételbe játékokat keleti országokban, mondjuk Oroszországba, ahol úgy átlagosan fele annyiba kerül a játék, mint mondjuk nyugatabbra, és akkor azokon a kulcsokon nyugati országokban adnak túl olcsóbban, kis haszonnal. És hát sok kicsi sokra megy alapon, így is megszedik magukat a csalók. És ezt megelégelte a Ubisoft, és azt mondta, hogy így letilt nagyon sok olyan Far Cry kulcsot, meg talán más kulcsok is voltak benne, de letiltotta a játékokat. Na már most ebben az volt a probléma, hogy nagyon sok ember jóhiszeműen vásárolta a G2-án vagy más ilyen hasonló oldalakon keresztül ezeket a kulcsokat meg, pénzt adott értük, és hát nem tudta, hogy ezeket a kulcsokat lopták, vagy nem éppen legálisan, vagy ilyen szürke piacról szerezték be. És hát ővelük ez egy nagy kicseszés volt. És itt mindenki rosszul járt, rosszul jártak ugye a weboldalak, rosszul jártak a vásárlók, és rosszul járt maga a Ubisoft is, mert hát neki meg kénytelen kelletlen meg kellett szivatni a saját vásárlóit. Aztán utólag ezeket a kulcsokat visszaaktiválták, mert ők is érezték, hogy hát igen, itt végül is csak azokat szivattak meg, akik így a játékainkat még megvették. És tekintve, hogy a Ubisoft azért mostanság nem éppen így a legjobb játékokról ismert, tehát, hogy is mondjam, eléggé sok kritika éri a játékaikat az utóbbi 1-2-3-4 évben. Tehát nagyon kell nekik a plusz PR, és a legkevésbé sem kell nekik a negatív PR. Tehát így visszaaktiválták a kulcsokat, de hát őket is ezzel kár érte. És csak azokat nem érte kár, akik ugye túladtak és lopták a kulcsokat. És ez a probléma az egész rendszerben. Tehát volt egy ilyen fiaskó. Ha jól tudom, korábban is voltak kisebb-nagyobb parák, csak akkor még ugye ezzel így nem foglalkoztam, nem jutott el hozzám a híre, és nem voltam így megvilágosodva ebben a tekintetben, hogy tényleg mikre kell odafigyelni. Tehát voltak ilyenek, és a következő nagy ilyen botrány, az pedig a League of Legends-ös e-sport csapatoknak a kitiltása abban az e-sportokról, abban az esetben, hogyha a G2A szponzorálja őket. Ezt a Riot hozta ezt a döntést, azon okból kifolyólag, mert a G2A-n nem csak játékkulcsokkal kereskedtek, hanem bizony ilyen League of Legends-ös power leveling-gel is. Nem lolozok, tehát nem tudom, hogy ez pontosan hogy néz ki a gyakorlatban. A lényeg az, hogy League of Legends-es fiókokat, League of Legends-es fiók húzásokat, tehát hogy így gyorsan segítenek szintezni a karaktert, ha valaki befizeti, tehát ilyeneket árultak. És a Riotnek ez egyértelműen nem tetszett, és mivel nagyon voltak olyan profi e-sport csapatok a League of Legends-ben, akiket a G2A szponzorált, a G2A pedig a Riot többszöri felszólítása ellenére sem vette le ezeket az ajánlatokat a marketplace-ükről, és nem kezdte el megszűrni őket, ezért úgy döntött a Riot, hogy akkor azokat a csapatokat, akiket a G2A szponzorál, ők így nem engedik a profi mérkőzése, a szervezett profi mérkőzéseikhez. És hát ez egy elég nagy érvágás mindenkinek szintén, mivel, na jó, kivétel a Riotnek, de ezt abszolút meg lehet érteni, mert az e-sportoló ugye abból él, hogy nyer mérkőzéseket, és akkor elviszi a potot, ugye a kupát, meg a pénzjutalmat érte, illetve különböző szponzorok, és hát a G2A pedig tipikusan egy olyan cég, aki így megpróbálja kivásárolni minél több embernek a pozitív véleményét, és minél több marketing platformot is, és hát egy profi e-sport csapat az egyik legjobb marketing platform egy ilyen cég. Ha most így belegondolunk. Tehát volt egy ilyen botrány is, hogy konkrétan így e-sport csapatokat akartak kitiltani, vagy ki is tiltottak talán, akik nem szüntették be a G2S szponzorációjukat. És végezetül pedig idén volt még egy nagyobb botrány, és ez volt így nagyjából a koporsó szeg a G2L kapcsolatban az én szememben. Tehát a Tiny Build nevezetű játékkiadó. Nagyon sok kis indie játékuk van, most nem kezdem el, de végül is elkezdettem sorolni, hogy így tőlem milyen játékokat láthattatok tőlük. Boyd, Final Station, One Troll Army, Speedrunners, Punch Club, akkor igen, Punch Club, Party Hard, No Time to Explain, Divide by Sheep. Tehát így ilyen nagyon kicsi, ugyanakkor nagyon mókás és ötletes játékokat készítenek, és ilyen abszolút ilyen jó fejek, lazák, és nagyon szeretnek így youtuberekkel együttműködni, és tényleg nagyon korrektek minden tekintetben. Na, tehát ez a Tiny Build. Tehát ők tették nyilvánossá azt a kálváriát, amit így a G2L kapcsán elszenvedtek. Történetesen ugyanebből a metódusból, tehát hogy így nagyon sokan bundle-ökben, nagy tételben felvásárolják a játékaikat bagóért különböző oldalakon, majd ezt követ lopott hitelkártyákkal, majd ezt követően felcsapják az egészet a G2A-ra, nagyon olcsón, sokkal olcsóbban, mint a játék eredeti ára, vagy csak picit olcsóbban, és eltűnnek a pénzzel. Mindeközben a lopott hitelkártyák tulajdonosai pedig visszahúzatják a pénzüket a legit oldalról, ahol ugye a bundle kapható volt, és hogy ugye elestek a profittól. Na már most itt két veszteség van. Az egyik veszteség, hogy visszahúztak csomó pénzt a készítőktől, meg az oldaltól, aki legálisan árulta mindezt. A másik veszteség pedig ott van, hogy a G2A profitjából, tehát hogyha ott eladják mondjuk 50%-os áron a játékot, a G2A profitál, és az eladó, aki sokszor csaló, profitál. Na már most utóbbihoz semmi köze nincsen a készítőknek. És itt robbantották a dolgot, tehát konkrétan így összeszámolgatták, hogy annyi kulcsukat húzták vissza, meg annyi kulcsukat detektálták, hogy adták el így más oldalakon, bundle-ökön keresztül, ami durván 450 ezer dollárnak megfelelő összeget jelent. Hát ez cirka olyan 90 millió forint. Tehát lehet számolgatni a dolgokat, azért egy ilyen kisebb indi stúdiónak az a 90 millió forint azért sok pénz. És ebből kiindulva így felkeresték a G2A-t, hogy mi újság, és a G2A azt mondta, hogy vagy leszerződnek velük, és kizárólag náluk kaphatóak a játékaik, vagy pedig hát sajnos nem tudnak segíteni. És gyakorlatilag így a G2A megpróbálta együttműködésre zsarolni a kiadót, ami meg hát nem a legjobb módszer. Tehát itt megint azt köszön vissza, hogy mindenki védve van, és a csalók élhetik világukat más ember kárára. A Tiny Build pedig úgy van vele, hogy nem akarja ezeket a kulcsokat deaktiválni, mert ők is nagyon jól tudják, hogy ezzel azokat az embereket szivatják meg, akiket nem szeretnének, akik megvették a játékokat jóhiszeműen. Viszont ami a fontos, hogy a G2A, a Marketplace és a G2A felelőssége, illetve nektek kedves leendő vagy potenciális vásárlóknak ugye a felelőssége és a tudatossága, hogy bizony, hogyha egy játék akár a megjelenése előtt már sokkal olcsóbb, az valószínűleg azt jelenti, hogy ott nem feltétlenül legit a dolog. És hogyha azt veszitek meg, tudom, mindenkinek azért a saját pénztárcája előbbre való, és Magyarországon tipikusan nem olyanok a fizetések és a bérezések, hogy megengedheti magának így a legtöbb ember gond nélkül a videójátékokat, és egy ilyen akciót hát miért ne kapnánk fel, és hát mondanom sem kell, hogy a G2A is szerintem igen nagy hányadában így a keleti szektorból tartja fönn magát, tehát így Oroszország, Balkán, Románia, és még mi is, tehát hogy a keleti szektorból, illetve hát a nyugati szektorból, akik ugye szeretnének spórolni. Jó, hát akkor kelet-nyugat. Jó, mindegy, tehát így kihasználják ugye a csóró embereket nagyon keményen. Igen, tehát a csórókból tartják fenn magukat, akik még hajlandóak ugye fizetni a játékokért. Abban a jó hiszemű tudatban, hogy eredeti játékot vásárolnak, ami igaz is csak lopott sokszor ez a dolog. Nem minden esetben. Úgyhogy a G2A-s dolgaimat én így hát már a tavalyi év során elkezdtem leépíteni, és idén év elején már itt teljesen az összes linket így kiszedtem ennek folyamányaként. Tehát a régiekben vannak még, de új videóm alatt már egy jó ideje nem szerepel sehol, és ez így van rendjén. Tehát én személy szerint is úgy vagyok vele, hogy ilyen referál dolgokban már nagyon nem akarok részt vállalni. Egyrészt ilyen weboldalak, ilyen játékkulcsos weboldalak egyáltalán nem. A többi ilyen tehát vannak legit referál oldalak, de ott pedig az a bajom, hogy ez a referál technika, tehát ez a referálós üzleti modell, ez csak akkor működik jól, hogyha hosszú távon folyamatosan tolja az ember, és nekem így ehhez nincs jelenleg kedvem sem, gyomrom se, úgyhogy így nálam ezek a referálós dolgok valószínűleg nem lesznek már a jövőben jelen, hanem inkább ilyen direkt promóciós, hogyha van lehetőség. Na de még mit akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy a G2A-ról? Tehát ott is, ha egy új játékról van szó, és olcsó, még meg se jelent a játék, de már jóval olcsóbb, mint azt mondjuk a hivatalos oldalakon, tehát vagy a készítőnek a saját oldalán, vagy ugye Steam-en, Uplay-en, Origin-en, és a többi jóval olcsóbb, tehát ilyen 10-20%-kal olcsóbb. Jó, mondjuk 10%-kal néha szokták még ilyen előrendeléssel adni a legális helyeken is, de mondjuk ilyen 20%-kal olcsóbb, akkor ott álljatok meg egy pillanatban, és gondolkozzatok el azon, hogy akarom én esetleg támogatni azt a tolvaj csaló gazembert, aki így ezt esetleg így egy kamionról leemelte, vagy sem. Jó, a legtöbb ember, ne legyünk idealisták, leszarja, hogy kit támogat meg, kit sem, ő neki kell a játék, és akar spórolni. De ezen azért érdemes elgondolkodni. És a másik dolog, azért ez egy személyes tapasztalat, ha egy játék a megjelenés előtt le van árazva, az azt jelenti, hogy ott azért lehet érdemesebb már csak azért is várni, mert az a játék nem biztos, hogy jó lesz. Ez mondjuk ilyen személyes tapasztalat, tehát így most itt történetesen pont Ubisoftos játékokról, tehát így a Watch Dogs-ot tudnám így kiemelni. Amit én a G2-en vettem meg, ilyen 6500 forintért, amikor a játék a megjelenésekor ilyen 10-12 ezer forint volt, tehát én is beszaladtam ebbe, ezt azért mondom, de így utólag belegondolva, tehát igen, hiba volt. A Watch Dogs is, meg az ott tévő vásárlás, de tehát ez így látszott, hogy az ott nem feltétlenül volt eredeti, mármint úgy, hogy legális, meg az is látszott, hogy a játék is le volt értékelve, tehát valószínűleg túl akartak rajta adni minél hamarabb mindenképp, mert tudták, hogy nem lesz jó, értetett. Tehát így, ha egy új megjelenés előtti játék le van értékelve, azzal várjatok, minimum várjatok. Na, és akkor sötét oldal. Ha már szóba kerültek így a játékkiadók és a csalás, akkor az utóbbi hétben volt egy szerencsétlen áldozata is ezeknek a mocskos férgeknek, ugyanis pont a múlt héten készítettem videót a RimWorld-ről, ami most a legújabb üdvöskéje a Steam-es játékoknak, legalábbis így a top listáknak. Tényleg egy nagyon komplex early access játékról van szó, amit már évek óta fejleszt az egy ember, aki készít, tehát egy ember készíti a játékot. Tehát egy nagyon jó management, kolónia management játékról van szó, kicsit hasonlít a Prison Architect-hez, kicsit hasonlít a... Most hirtelen akartam mondani... Na mindegy, menedzsment játék, ez a lényeg, és jó, komplex, összetett és nehéz elsajátítani, viszont ha valaki utána átlátja, annak így nagyon-nagyon jó lesz. Na, és ennek a játéknak konkrétan le kellett állnia az eladásokkal, ugyanis elkezdték nagy tételben felvásárolni a játékkulcsokat, ugyanígy lopott kártyákkal a Steamen, meg ahol lehetett, és utána gyorsan kezdték felpakolni az ilyen marketplace oldalakra, és akkor itt lehetne mondani a különböző neveket, hogy Kingwin, G2A, és a többi. És konkrétan elkezdték azonnal visszahúzni a pénzeket a Steamen a legálisan vett kulcsokért, vagy na, a legális oldalakon vett kulcsok után ugye, a lopott hitelkártyák miatt, és ugye ebből a készítőnek származott hirtelen kára. Na most, hála Istennek, ez nem érintett sok kulcsot, tehát tudom én, 100-valahánynál gyorsan észbe kapott a készítő, és akkor leállította az egészet, és akkor egy-két napig nem lehetett vásárolni a RimWorld-öt, ami hát így hirtelen akkor megint a figyelem középpontjába került, tehát ha úgy veszük, akkor ez egy ilyen pozitív marketing költségnek elszámolható a részéről. Na mindegy, tehát le kellett állni az eladásokkal, amíg ezt így, ezt a problémát meg nem oldották, de hál' Istennek nem volt nagy a kár, és idejében tudtak lépni. De ez is mutatja, hogy így mennyire gátlástalanok az emberek, és így milyen szinten próbálják így kihasználni a dolgot. És hát konkrétan egy egyszemélyes indi készítőt akartak megszivatni ezzel, csak azért, hogy ők maguknak hasznot húzzanak rajta keresztül, ugye a jó játékával, hogy ezt olcsóbban elkezdik árulni, és akkor így lefölözik maguknak a hasznot. Amiből a készítő nemhogy nem lát semmit, de még kára keletkezik, tehát hogy így tőle húzzák vissza az árát, amit meg más megkap, akinek nem kéne. És ez a baj az egésszel. Közben itt látom a cseten, hogy többen kérdeztétek már, hogy akkor szabad-e vásárolni G2-án keresztül. Én azt mondom, hogy a marketplace-t, tehát ha látjátok, hogy viszonteladói oldal, a viszonteladótól veszitek, akkor ne. Tehát csak olyan kulcsot, amit a G2 árul, és nem marketplace, nem az XY Terminator 22, meg a nem tudom én kicsoda árulja, hanem konkrétan a G2 árulja, azok általában már nagyon közelítenek, vagy egy az egyben megegyeznek azokkal az árakkal is, amit más oldalak kínálnak. Ha mindenféle marketplace trolltól, meg egyébtől vásároltok, akkor ott nagyon nagy a valószínűsége, hogy egyrészt lopott kulcsot kaptok, másrészt lehet, hogy még ti fogjátok megszívni a végén, mert mondjuk nem kaptok kulcsot, és hogyha nem pipáltátok be ezt a G2A shieldet, akkor tényleg nem fog az oldal veletek foglalkozni, és azt mondja, hogy orrotok foghagymás. Egyébként ez is vicces lehet, hogy ők is nagyon jól tudják, hogy mennyi csaló van az oldalukon, és ezért vezették be, hogy oké, tehát csalók vannak az oldal, mit csináljunk? A verzió, kivizsgálunk minden egyes ilyen feltöltött itemet, és csak akkor engedjük kirakni, hogyha az legit. Ellenkező esetben tiltjuk az embert a rákba. B eset, nem csinálunk semmit, ugyanúgy áruljuk a lopott árot, de elkérünk még 350-300 forintot azért, hogyha esetleg mégiscsak kiderül, hogy az csaló volt, vagy esetleg problémája lesz a kedves vásárlónknak, akkor kompenzáljuk. De ha ezt nem teszi, tehát nem fizet be nekünk ilyen biztosítást, kvázi, akkor leszarjuk a fejét, függetlenül attól, hogy neki van igaza, őt érte kár és csalás áldozata lett, amit meg mi hagytunk. Tehát igen, ezt így kell elképzelni a gyakorlatban. Tehát szegény RimWorld is egy ilyen csaló vagy csalás áldozata lett, de hál' Istennek nem lett nagy akár, és tényleg annyira jó az a játék, és annyira sokan veszik, hogy én nem féltem azért hála égnek a készítőjét. Megérdemli, minden egyes dollárt megérdemel az a játék és a készítője. Tényleg ez tipikusan példázza, hogy milyen csodálatos dolgokat lehet kihozni egy videójátékból, és milyen jó dolgok történhetnek azzal, aki tényleg szívét lelkét beleteszi egy játék fejlesztésébe, és időt, energiát nem spórolva olyan elképzeléseket valósít meg, lehetőség szerint kompromisszummentesen, amiket a felhasználók is értékelnek. És ez a kompromisszummentesség is egy nagyon fontos fogalom, meg kitétel, ugyanis érzésem szerint a Ubisoftnak pont, meg az EA-nek ez a legnagyobb problémája, hogy kompromisszumokat köt azért, hogy a befektetőknek, a marketing osztálynak, a részvényeseknek, meg a nem tudom én minek meg tudjon felelni, és ki tudja tolni magából a következő AAA-s játékot, ami nem feltétlenül rossz, nem feltétlenül tragikus, hanem inkább középszerű, vagy nem annyira jó, mint amilyen lehetne, ha mondjuk több munkát fektetnek bele, vagy másként valósítják meg a játékmechanikákat. Ja, úgyhogy ez így a sötét oldal, és akkor még így zárásként egy kis színes dolog. Hamarosan érkezik a No Man's Sky. És hát a No Man's Sky-nak eléggé hányattatott sorsa volt így az elmúlt évek során. Ha valaki érdekel, augusztus 9, és szeretnék vele játszani, még nagyon félek, hogy meg fogom bánni, mert pár óra után kiderül, hogy az a játék közel sem olyan érdekes, mint amilyennek képzeljük, de hát inkább én szopjam be, mint hogy nagyon sokan mások is, de mindegy. Tehát én, ha kell, akkor bevállalom ezt az áldozatot, de reméljük, hogy nem lesz rossz a játék, sőt, nagyon élvezetes lesz, de még mindig ott lebeg a Damoklész kardjaként a játék feje felett az, hogy igazándiból ez csak egy nagyon nagyra felfújt és nagyon csinos walking szimulátor lesz némi farmolással, mert hát miért ne legyen benne farmolás. Apropó, még a Pokémonról eszembe jutott, ez a játék valami kegyetlenül farmolós, tehát konkrétan erről szól az egész, hogy farmolják Pokémonokat. Ja. És csak játék nincs benne, csak farmolás. És ráadásul egyenlőtlenül vannak elosztva a Pokémonok a városba, túl sok a vidéken, kevés, ahol pedig inkább sétálni kéne, meg kirándulni, mindegy. Na, ez most csak egy ilyen visszautalás az első 20 perccel, hogyha valaki most csatlakozott be, így summáztam a problémáimat a Pokémon Go-val, vagy esetleg most ide tekert. Na, tehát No Man's Sky, mik voltak ugye a nagy Kávária állomásait. Kezdjük ott, hogy még nagyba fejlesztették a játékot, amikor elöntötte a stúdiójukat Nagy-Britanniában az árvíz még másfél-két évvel ezelőtt. Hát és akkor úgy volt, hogy szó szerint elúszik a projekt, de hál' Istennek nem. Akkor volt nagyon sok perük, hogy ilyen-olyan cégek beperelték őket, és az egyik legviccesebb és ilyen copyright jogvédő per, hogy konkrétan azért perelték őket, mert hogy a sky szó, tehát az ég, az már le van védve egy másik cég által. Nem tudom, melyik cég által, de konkrétan az ég szót, a sky-t egy cég levédette. Tehát ez mi már? Tehát, és akkor így azt mondta, hogy oké, akkor így kiadhatjátok a játékot, de jogdíjat fizettek érte nekünk. És így hál' Istennek ezt így elvetették, ezt a keresetet, ilyen a józanész, de konkrétan a céges copyright trollok és pszichopaták azok ilyen szinten működnek. Tehát így nem használhatjuk szabadon az ég szót. Ez olyan majdnem, mint amikor a Facebook akarta védjegyeztetni a book, a könyv szót. Azt hiszem, ez se jött össze neki, de ha összejött, akkor az nagy gáz, de akkor nagyon sötét világ vár ránk. Tehát így volt egy ilyen parályk, és a legutóbbi dolog, ez úgy tűnik, hogy ebben viszont már van jogos rész is. Pöfe vagyok, akkor miért beszélek mikrofonba sok embernek? Konkrétan az a fölállás, hogy a képlet, az úgynevezett szuperformula, ami alapján a játék random generálja és rakja össze az univerzumot, tehát az egész játékot saját magát, az már egy 2000-es évek elején ki lett fejlesztve egy cég által, és hát ez a cég szabadalmaztatta ezt a szuperformulát. És hát erről nem tudtak a játék készítői, és úgy építették be a játékukba. Na most kiderült, hogy van egy ilyen szabadalom, és nem fogják meggátolni a játék kiadását, viszont ez a cég, aki ezt a szuperformulát kifejlesztett, tehát itt egy kutató cégről van szó, tehát normális, diplomás emberek és kutatók, meg fejlesztők, matematikusok vannak benne, tehát nem feltétlenül ilyen öltönyös pszichopaták, bár szerintem biztos vannak jogászaik, de mindegy. Tehát ők így jelezték, hogy úgy majd ezt így megbeszélnék a készítőkkel, a No Man's Sky készítőjével, hogy akkor hogy is van ez a szuper formula benne a játékban. Tehát így valószínűleg így nem lesz ebből probléma, de azt jó tudni, hogy van most egy ilyen parájuk is, És hát ezt a szegény játékot már annyi minden atrocitás érte, hogy most már tényleg nincs más hátra, mint adják ki, legyen jó, és akkor végre profitáljanak ebből az egészből. Ha meg nem lesz jó, akkor nagyon sajnálom őket, mert akkor így hát nagyon, nagyon csúnya véget ér ez az egész. Na jó, hát én így ezeket a dolgokat gondoltam mára elmondani így a videójátékok sötét oldaláról. Itt így összefoglalvám akkor így az elmúlt egy óra mondókáját, tehát a Steam és a Twitch hál' Istennek most már fellépett a Chego Gambling és az egyéb ilyen third party csaló és egyéb szerencsejáték oldalakkal szemben, úgyhogy most már ezek a tartalmak és ezek az oldalak szép lassan fel fognak szívódni az internetről. Nem feltétlenül fájdalommentesen, ugye, mert sok ilyen oldal az visszatartja a hozzájuk berakott skinneket, és nem is adja már ki, hanem gyorsan lelép velük. De legalább ez az egy dolog így megszűnő félben van, legalábbis ebben a formájában. Aztán majd lehet, hogy találnak rá új formát, de ami a lényeg, hogy ez most végre így a figyelem középpontjába került, és remélhetőleg a jogalkotók és a médiahatóság megpróbálnak felzárkózni mindehez. Nekünk a feladatunk, hogy legyünk résen, és nézzük meg, hogy mikbe megyünk bele, mint tartalomfogyasztóként, mint pedig ugye tartalomgyártóként, hogy morálisan, erkölcsileg és természetesen törvényileg rendben van-e, amit mi így akarunk így ajánlani, reklámozni, vagy pedig rá tukmálni az emberekre, vagy pedig ugye mi használni ezeket a dolgokat. A G2A kapcsán ugye az is nagy részt vállalt abban, hogy, hogy a videójátékok fekete piaca az ennyire szépen virágzik jelen pillanatban, és hát a konklúzió az, hogy ne használjátok a marketplace-t, vagy marketplace eladótól ne nagyon vásároljatok, mert nagyon könnyen ráfaragtok és támogatjátok a fekete piacot. Ha mindenről a G2A-n akartok vásárolni, akkor azt csak olyan játékoknál tegyétek meg, amit közvetlenül a G2A kínál, és nem viszont eladó ilyen Putyi Mutyika XYZ Terminátor 23-tól veszitek meg, Ukrajnából, Romániából, Oroszországból. Meg hát ennek kapcsán én így elmondtam, hogy így leépítettem az egész G2A-s referál programomat, ami most már múlt éve, és már nem is fogok ilyet. És hát, hogyha ezt esetleg más videós is hallgatja, ő is így gondolkozzon ezen el, hogy ő így hogyan áll ez a dologhoz, hogy így vállalható-e neki, vagy sem, ez mindenkinek a saját döntése. Nem azt mondom, hogy egy utolsó féreg, ellentétben a gamblinges megnyilatkozásommal, tehát hogy egy utolsó féreg mindaz, aki ezek után is ezt így folytatja YouTube-on, mert ez egy kicsit más tészta, de azért az sokkal megnyugtatóbban alszik, aki mondjuk ezt így kicsit másképp kezeli az után jövőben. És hát ugyan a Rimworld és a No Man's Sky. Na, mivel még van egy olyan fél óránk, én arra gondoltam, ha ti is benne vagytok, hogy lehet ilyen kérdések fél órája, és akkor most így kivételesen, hát hogyha kérdez valaki valami értelmeset a cseten, akkor arra megpróbálok válaszolni. Akár lehet ezekhez a témákhoz is kérdés vagy felvetés, és akkor azon még így rágódunk egy kicsit, de lehet valami teljesen más. Az ilyen, mikor lesz ebből videó, fogsz-e ebben játszani típusú dolgot, azt hanyagoljuk. Ez szerintem már alapvető mindazoknak, akik itt rendszeresen hallgatnak minket. Ja, és azt azért így megválaszolnám még egyszer. Köszönöm egyébként Peggyéknek, így a moderátor csapatnak, hogy így többször bespammelték a chatre, hogy Vikiék nyaralnak, illetve Simon vonata az nem érkezett meg időben, úgyhogy ezért vagyok ma csak így szólóban. Na, úgyhogy gondoljátok, akkor kérdezzetek. Nyugodtan. Town of Salem, nem láttam ezt a játékot. Mm. Meleg van, azért izzadok. Egyébként ezt néztem, hogy többen megjegyeztétek, hogy így rúzsozom a számat, vagy nem rúzsozom a számat, még csak ajakfényt sem használok, hanem arról van szó, hogyha így a white balance-ot kicsit följebb emelem a kamerában, akkor úgy tűnhet, főleg a megvilágítások mellett, hogy mint hogyha pirosabb lenne az ajkam, de semmilyen nincsen. Tudom, hogy egyedül vagy, de nem kell megszakadni a moderálásba, én is így tolom bele, meg hogyha valaki nagyon renitens, akkor nem kell vele foglalkozni. Én is próbálom a hülyéket szűrni. Na, Dávid kérdezi, hogy mit szólok az, hogy a müncheni lövöldözésre azt mondta az egyik politikus, hogy a játékok miatt történt. Ez már egy nagyon régi történet, hogy így a különböző agresszív, ténylegesen ember életeket követelő ilyen tömegmészárlásokra megpróbálják ráhúzni, hogy ez bizony videójáték miatt történt, mert a GTA, meg a Postal, meg a nem tudom én micsoda miatt, így a fiatalok teljesen így elkorcsosulnak lelkileg és testileg és agyilag, és akkor emiatt így hirtelen AK-47-est ragadnak és mennek be embereket lövöldözni. Nincsen ilyen irányú korreláció, tehát videójátékok miatt senki nem lett tömeggyilkos. És ezt így alátámasztják már rendes kísérletekkel is. Aki fegyvert ragad, vagy bármit, és elmegy a tömegbe, annak ott eredendően vannak problémái. Az, hogy mellesleg játszott ilyen játékokkal, az meg egy együttállás, de nincsen ok-okozati viszony. Ez nagyon fontos. Tehát én ezt gondolom, hogy ezt így mindig népszerű így kijelenteni, hogy ez és ez miatt történt, de igazándiból ez van. Szerintem nincs okozati viszony. Meg hát mondom. Népszerű kijelenteni azt, hogy egy olyan játékot mocskolunk, aminek van pár tíz, százmilliós követőtábora, mert akkor esetleg mi is a figyelünk középpontjába kerülünk. Mit gondolunk az Uberről? Na, hát ezt már egyszer kérdezték tőlünk még hónapokkal ezelőtt, és akkor így nem akartunk belemenni, mondván, hogy nem szeretnénk politikával foglalkozni, és ez igaz is, viszont mivel most egyedül vagyok, én ezért ezt így bevállalom minimális szinten, de tényleg nem akarok belemenni nagyon a politikába itt ezen a csatornán, arra ott a vlog csatorna, de én azt gondolom, és már korábban is azt gondoltam, most egyébként nem ismerem már részleteibe a különböző feleknek, tehát az übereseknek és a nem übereseknek a pontos érvelését, hogy mit, miért és hogyan, csak így felületesen, de korábban, még a hónapokkal ezelőtti botránynál én nekem az volt a benyomásom, hogy adva vagyon egy cég, aki kitalált valamit. Egy modern, korszerű, előremutató szolgáltatást, amiből profitálnak a szolgáltatást használók, profitál a cég, és profitál valamennyire az állam is, főleg azután, hogy ez az egész még így föl lett kapva, ugye olyan rendeletek és minden született, hogy ténylegesen rá lett kényszerítve a cég, ha addig nem is volt, mondom, ezt nem tudom, hogy mennyire volt ez benne, de szerintem alapvetően fizettek ők adót, de a lényeg az, hogy én úgy érzem, hogy ebből mindenki jól járt volna. Na most a probléma az volt, hogy a szegény taxisoknak egy olyan új konkurenciája született, akikkel ők nem tudtak versenyezni, hiszen az állam a taxisokat mindenféle rendeletekkel, feltételekkel és mással ugye kötelezte bizonyos díjszabásokra, bizonyos adók megfizetésére, bizonyos vizsgálatok rendszeres elvégzésére. Tehát a lényeg az, hogy nekik muszáj volt egy tarifát tartaniuk. Ellenben az übereseknek pedig ennél a tarifánál jóval olcsóbb volt a kínálata, és hát ez olyan, mint a G2S Marketplace, az emberek az olcsóbbat választják. És szerintem ez legálisan is volt olcsóbb egyébként. Az más kérdés, hogy az Uberes felhasználók között hányan voltak olyanok, akik nem feltétlenül fizették be, vagy tervezték ugye befizetni az adót, de az utóbbi időszak hírei alapján én úgy értesültem, hogy az Uber is úgy alakította a rendszerét, illetve úgy alakította volna ki, hogy minden egyes felhasználóját úgymond elég erőteljesen az adó megfizetésére ösztönöztek volna, vagy pedig ugye nem lett volna Uberes sofőr, és akkor nincs benne a rendszerben. Tehát az Uber az abszolút hajlott a dologra. Tehát itt én azt érzem, hogy az állam az egyrészt a taxisoknak akart kedvezni, ugye mikor? Jövőre, vagy két év múlva, mit tudom, másfél év múlva ugye választások, és hát azért nem tudom hány taxis van, de érzésem szerint több taxisofőr van még Magyarországon, mint ex-Uberes sofőr, és akkor így matekoztak kicsit, hogy lehet, hogy inkább nekik kéne most kedvezni. A másik dolog, amit szerintem még fontos lehet kiemelni, hogy az állam nem volt elég előremutató gondolkodásban. Tehát ők így megragadtak egy olyan szinten, hogy az internettel, az internet népével, a technológiával, az informatikával egyszerűen nem ért szót a mai magyar politika. Ez nem csak Magyarországon van így, de a magyar politika érzésem szerint ilyen, hogy egyszerűen nem ismeri, nem tudja kellőképpen kontrollálni. Ha megkontrollálja, azt megpróbálja egyből szélsőségesen tenni. Most gondoljunk itt az internetadó bevezetésének a hírére. Tehát ott konkrétan ott utcára mentek az emberek hirtelen. Tehát így olyanok is, akik ezelőtt soha. Tehát két dolgot nem szabad elvenni a magyar néptől, a szappanopera sorozatokat és az internetet. Ezért a kettőért utcára mennek. A szappanoperák miatt főleg így az idősebb generáció, az internet miatt meg a fiatalabb generáció. Tehát, ha ezt a kettőt így buzerálja az állam, akkor készüljön a legrosszabbra. Na már most az Uber az pont az ilyen internet technológia szegmensbe esik, nem nagyon érti az állam, és érzésem szerint már nem is akartam megérteni, úgyhogy inkább azt mondta, hogy jó, taxisok, biztos ők szavaznak ránk, úgyhogy, mert egyébként az Uberes sofőrök valószínűleg nem állampolgárok a szemükben, de mindegy. Tehát, hogy inkább ő nekik kedveztek, és kész. Most nem akarom a taxisokat sem bántani, az ő gondjuk is érthető. Ha az állam nem békiózná meg őket is ennyi ilyen-olyan adóval, hogy még több folyjon be az államkasszába, mert ekkora költségvetési hiány, mert stadionra, meg metróra, meg kisvasútra kellett, akkor lehet, hogy nekik se kéne ilyen rohadtul sokat fizetni, és már rögtön versenyképesebbek lehetnének az Uberrel. Viszont amit én látom ebből az egészből, és ezt viszont a taxisoknak fel lehet róni, hogy igenis, kedves taxi vállalatok, tessék olyan ilyen mobil internetes szolgáltatást és trekkelő rendszert kiépíteni, mint ami az Ubernek volt. Mert én nem taxisztom, soha nem, nagyon-nagyon-nagyon ritkán taxisztom, kb. Egy kezemen meg tudom számolni életemben, hogy hányszor taxisztom. Tehát ha én nekem választanom kéne, hogy most melyik szolgáltatást használom, azt, amikor le kell intenem egy sofőrt, akit valahonnan szalajtottam, nem tudom, hogy kicsoda, mit csinált előtte, stb. Vigyen el A pontból B-be, vagy ugye kirendelek egy taxivállalatot, és akkor küldenek valakit. Vagy pedig fölmegyek itt bárhol, a kis telefonommal megnézem, ott van egy értékelés az adott sofőrről, látom, hogy hol van, mennyibe fog kerülni, és egy rendszer trekkeli, hogy pont a legoptimálisabb útvonalon haladjon, és annyit kelljen nagyjából fizetnem, mert különben lehúzásról van szó, míg ezt mondjuk egy taxinál nem tehetem meg. Tehát választanom kell a két szolgáltatás közül, én a mobilosat választom. Tehát ahol így konkrétan ott az értékelés, ott az előélet, ott van a pontos díjszabás, ott van a tervezett költség és útvonal. Ezt meg kell lépni a taxisoknak. És ha jól tudom, vannak már ilyen jellegű fejlesztések ott is, tehát ha másra nem, akkor erre jobb volt. És hát én személy szerint sajnálom, hogy egy ilyen kompetitív céget így kiűztek itthonról, mert én hiszek abban, hogy a konkurencia az ugye a szolgáltatások egymással való versengésében azt eredményezi, hogy jobbak lesznek a szolgáltatások. De viszont ha egy szolgáltatás úgymond monopol helyzetben van, akkor az pedig szépen rátelepszik. És hát itt most visszakanyolhatunk a Steamre, Steam monopól helyzetben van a PC-s játék eladásokban, ez meg is látszik konkrétan az ügyfélszolgálatán, ez meg is látszik konkrétan az eddigi hozzáállásán, ugye a Chego Gambling kapcsán. Tehát amíg nem folytogatják a torkánál fogva, addig nem érdekli, hogy mi van. Na jól van. Csak azt nézem, hogy közben hazajött a család, úgyhogy lehet, hogy ugatni fognak mindjárt a kutyusok. Na jó, szóval ennyit az Uberről. Én értem a taxisokat is, és értem az Ubereseket is. Személy szerint én sajnálom, hogy az Ubernek ki kellett mennie. Valószínűleg lesz más a helyén, idővel, nem feltétlenül holnap után, vagy két hét múlva, de valószínűleg lesz más a helyén, mert nem lehet megállítani a virtuális technológiáknak, és eleve az online technológiáknak az ilyen szintű fejlődését. Na nézzük csak. Van-e még értelmes kérdés? Nem, csak ilyen mikor lesz kérdések sora. Hát gyerünk, toljatok valami jó kérdést. Hát úgy érzem, hogy mondtam, megjöttek. Na jó, hát úgy érzem, hogy akkor csak ez az Uberes téma volt az egyetlen ilyen dolog, ami az most így érdemben hozzá lehet szólni. Egyébként köszönöm szépen a kérdezőknek. No, hát akkor szerintem most kicsit idő előtt zárnám, ez most ilyen kis felemás lett. Au. Szétesik a lakás. Na, hát akkor szokás szerint azzal zárnám, hogy mi várható így a következő hétben. Hát amire készülni lehet, már pedig érdemes, holnapi nap érkezik a We Happy Few. Na most, ez egy olyan játék, amit én már nagyjából egy éve, de lehet, hogy még régebb óta várok. Így az első ilyen trailer óta így egyszerűen megragadott az a koncepció, ami a játékban van. Egy ilyen nagyon elvont, nagyon szürreális, nagyon beteg túlélő játék lesz egyéb egyedi mechanikával, tehát így vegyülni kell, túlélni kell, enni, inni, józan és stb. És valami eszméletlenül jó látványvilága és hangulata is van a játéknak, úgyhogy nagyon város lesz. Lesz még egy Fallout Shelter, ugyanis sikerült átimportálnom a tabletemről a játékmentésemet a gépre, úgy tehát meg tudok nektek mutatni egy teljes gőzzel üzemelő Fallout Sheltert így a végjátékból. Illetve hát lesz Hearthstone és Rust. Nagyjából ezek a terveim, és hogyha marad még időm, akkor elkezdem a Starboundot is mutogatni, és akkor hát majd így látom, hogy a játékkal én hogy haladok, illetve mennyire köt még le, illetve a ti visszajelzéseiteket is megnézem, hogy az a videó az mennyire jön be nektek. Azért, itt tényleg azért gondolkodom ezen nagyon, mert a Starbound azért már tényleg kín van két éve lassan a közforgalomban, és most én egy N plusz egyedik Starbound videóval, ami ráadásul valószínűleg a legtöbbek számára olyan lesz, hogy hát még ezt se tudod meg, azt úgy kell, azt úgy kell, azt úgy kell, hát nem igaz, hogy ezt miért nem tudod meg, miért csinálsz róla, tehát az úgy nem hiányzik. Tehát én lehet, hogy inkább kitapasztalom magamnak a játékot, meg tényleg nagyon sokan már ismerik kívülről a játékot, és akkor így azon szörnyűködjenek. Elég nektek éppen a Rust és a Hearthstone bénázásaimat elszenvedni, most még egy Starbound-dal is megspékelni. Úgyhogy lehet, hogy ez is ilyen egy-két videós történet lesz, de ha pozitívak a reakciók, nekem is tetszik, akkor lehet, hogy abból akár még több dolog is lehet. Úgyhogy ezek a tervek, így a következő egy hétre, és hát reméljük, hogy jövő héten akkor már kicsivel többen leszünk, mint én. Jól van. Na, hát akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt, különösképpen Peginek, hogy ő is egyedüli moderátoromként tartotta a frontot. Ez volt a CubeCast 47. alkalommal, jövő héten pedig remélhetőleg most már többen jelentkezünk nektek. Addig is, legyetek jók, sziasztok! Engem meg vár a család. Na, még itt belövöm nektek akkor a nyaralókat, illetve az itt jelen nem lévő műsorvezető társaimat. Sok cica. Kezdek kifogni a macskás képekből, úgyhogy gyertek vissza, srácok. Ilyenkor kéne Vikinek mondania valami a viccet.